pokolenia głos rozdzipów rymów stos. Do poziomu rymowania wraz ze wzrostem wiadomości. Warszawskiego gimnazjum kadeci do pobór trzeci. Współczesnej epoki czterooki pono ponownie przypomina hip-hop, dziedzina prawdziwa jak zipkodzina. Trzyma zipów zdrowo, ten poemat jest na temat. Zalepi wad, to jest fakt, który cechuje na świat. I nieważne czy barak, czy blok, czy rok, czy dwa lata starszy, czy młodszy, tutaj nikt nie jest gorszy. Wszystkie słowa są prawdziwe, dlatego najbardziej obraźliwe jest kłamstwo na scenie. Gdy takie zaistnieje, następuje opuszczenie kotary. Co widzisz? Brak wiary, to idzie do pary. Z pogorszeniem wizerunku, utratą szacunku, co zmierza w kierunku wyrównania porachunków między prawdą a kłamstwem. Żaden gangster w tym udziału nie bierze, gdy z tym pitem się zderzy. Ni chuj nie uwierzę, ostro się zaberzę, bo tego nie znoszę. Za każde moje słowo odpowiedzialność ponoszę. W ten sposób się odnoszę do zipów TPWC i bez kitu HIP. Hełba! Zawsze wokół siebie uważnie staj to na biegu, jeśli masz wyobraźni. Im więcej elementów, tym widzisz to wyraźniej. Separuj prawdę i urojoną jazdę. Życie nie sen, to chyba jasne. Ja na jego przebieg patenty mam własne. Kolenda mnie leczy, ja bez niej nie zasnę. Chciałbym ją mieć, ale muszę mieć kabzę. Moje podejście jest fatalistyczne. Traktuję frajerów jak chusteczki higieniczne. Tak jak ten przekaz, ta muzyka jest prawdziwa. Mnie nie stresuje, ja przy niej odpoczywam. Sampler sampluje, beat daje beat maszyna. Teraz Volk prezentuje, ja reprezentuję Zimsko! Zawsze z gabelą, z poszanowaniem do siebie samych i do siebie nawzajem. Interes przyczaje do sztuki zagaje. Nic nie wiem, nie widziałem, z boku stałem. Do naszych przyjaciół wszystko to jest skierowane, powiedziane, skreczowane i tak dalej. Ja jestem jaki jestem i wcale się nie chwalę, ale ze swoimi ludźmi nigdy w chuja nie walę. Prawdziwy hip-hop! Pan oddaje, wolny od komery i wolny od bajek. Co jest, co słychać, właśnie słyszysz mój styl. Z ryzykiem nie myl, jak masz coś, to się wychyl. Teraz znowu syn Al Capone coś powie. Zrobię tobie porządek w głowie, bogaty w myśli. Jesteś MC, to przesłanie wyśli. Ściślej tak jak z TPWC. Istnienia myśli przerobienia na coś do opowiedzenia. Zrobię rymowania, prawdziwe wyznania i do skontrowania. Zawsze gotowi, bo o to tutaj chodzi. Ludzi głosy teraz młodzi charakterni. Zasadą wierni, takim jak zaufanie, szanowanie, nie wnikanie, tylko przemyślanie orientacji, przyznanie fundacji racji, kontynuacji naszych zamierzeń, według naszych wierzeń. Warszawskie przymierze tworzy dla zipów loży sektoru bez kitu HIP, HOP w wykonaniu kolejnego. Nie jestem z Tokio ani Nowego Jorku, jestem z Warszawy i robię to po polsku. Przez tych i dla tych, którym obca jest fikcja, stworzona została zipowa koalicja. Chcesz opowieści o czystej życia treści, bez lipy idą kolennicy i zipy. Kolennicy i zipy. Kolennicy i zipy. Pierwszy raz na legalu, nie w podziemiu wydani, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mojemu otoczeniu nie duma co to być sobą. Zakładasz maskę nową albo trzymasz swego zdania. Wybieram drugi wariant, pierdolę marionetki, które tańczą jak im zagrasz. Szybko pozytywna defraudacja, 30,5 dni to znam, to ma donacja. To szybka akcja, to ziło i mikrofon to racja. To kuras to full organizacja, mamy super demony, likwidacja. Zipowa ekipa, reprezentacja, to rymofonacja. Ja mówię tobie, nie odpierdalam żadną lipę, bo ważne jest to, Boże, chroń moją ekipę. Do końca, do końca, do końca z ziomami. Dużo za nami, jeszcze więcej przed nami. Czekaj na nielega zipowymi produkcjami. Trzecie pokolenie coś po sobie zostawi. Nie pomnik, nie brudne badanie, nie notatki, ale puste samary. Nikt nie nazwie ulic naszymi imionami. Społeczeństwo myśli, że jesteśmy idiotami. A sami z zasadami dawno się porozmijali. Stali się automatami, karmionymi zetówkami. Swoimi idolami zafascynowani, wciąż nie rozkminili, że są przewalani. Zero wartości, co to przyjaźń. Nie wiedzą, mogą tylko kupić albo sprzedać drugiego. Ja tam pilnuję fasonu naszego. Dlaczego? Bo jestem z trzeciego PWC i czuję się z tym dobrze. Ponowie, robię prawdziwy HIP. Soku wie, robię prawdziwy HOP. Przesłanie w rzeźni, jak jesteś MC. Zip skład, a jak nie jak to. Zip skład, a jak nie jak to. Zip skład, a jak nie jak to. zmienię cię na drobny. Na drobno, drobno. Ty, to co, właśnie, tak a propos. Jak stawkę robimy w przyszłym tygodniu? No wiesz, a kiedy, Znaczy, no w przyszłym tygodniu byśmy wpadli. W przyszłym tygodniu to my. Wy już jesteście rozbiorni. No umawiam się ze wszystkimi, to może. Dobra, nagramy razem. Ale ja dopiero w wtorek mam czas. Dobra, nie czytam. Dobra, to telefon w niedzielę, telefon w niedzielę. Telefon w niedzielę, ustawka na nagrywanie. Dobra. Dobra.